बेवफायूं तेरा मुस्कुराना याद आने के काबिल नहीं है बेवफायूं तेरा मुस्कुराना बेवफायूं तेरा मुस्कुराना याद आने के काबिल नहीं है इस कदर जुल्म उठाए हैं तूने इस कदर जुल्म उठाए हैं तूने सर उठाने बेवफायूं तेरा मुस्कुराना याद आने के काबिल नहीं है बेवफायूं तेरा मुस्कुराना बात कही है उठाए हैं तूने सर उठाने के बेवफा।